godność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 19:00, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. 2000 amerykańskich żołnierzy będzie w Polsce. Mają trafić do naszego kraju z Niemiec. 5 lat więzienia grozi ojcu, który w rozgrzanym samochodzie we Wrocławiu zostawił dziecko. Komisja zajmująca się reprywatyzacjami nieruchomości warszawskich do końca września opracuje raport z działalności. W Białym Domu trwa spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Chwilę po 18:00 Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zostali powitani przez prezydenta Donalda Trumpa i jego żonę Melanię. Zaraz potem rozpoczęły się rozmowy polityków w gabinecie owalnym. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Mamy przywilej gościć prezydenta Polski, jego władczą, cudowną żonę. Bardzo dziękuję. Cudownie jest być z państwem ponownie. Świętujemy wiele różnych rzeczy, włącznie z tym zakup wielu F-35, jeden z najwspanialszych samolotów bojowych na świecie. Jak relacjonowała TVP Info, amerykański przywódca nawiązał też do kwestii rozmieszczenia wojsk w Polsce. Nie chcę przesądzać jeszcze, czy będzie stała, czy nie stała obecność. Mówimy tutaj o 2000. Zastanowimy się, czy też przeniesieni będą z innego miejsca. Nie będziemy relokować dodatkowych żołnierzy do Europy. Donald Trump dodał, że nie troszczy się o stan demokracji w Polsce, bo ta, jak powiedział, radzi sobie doskonale. Polski prezydent dziękował za możliwość kolejnego spotkania z amerykańskim przywódcą. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję za możliwość złożenia tej wizyty w Waszyngtonie, w Białym Domu, po raz drugi w ciągu ostatnich 10 miesięcy. To znakomita okazja, aby rozmawiać o ważnych sprawach. Donald Trump z kolei odwiedzi Polskę, ale nie wybrał jeszcze daty. W serwisie Trójki zmieniamy temat. 5 lat więzienia może grozić 35-letniemu mężczyźnie, który zostawił 7-letniego syna w aucie na parkingu przed supermarketem we Wrocławiu. O, temperatura na zewnątrz przekraczała 30 stopni. Policję zaalarmowali klienci supermarketu. Wcześniej próbowali otworzyć drzwi auta, ale się nie udało. Z dzieckiem przez szybę próbowali kontaktować się pracownicy ochrony. Obudziło się ono dopiero po kilku próbach, po mocnym stukaniu w szybę. A 7-latek zdołał otworzyć drzwi, był mokry i nie do końca świadomy tego, co się dzieje. Ojciec dziecka tłumaczył, że syn zasnął w samochodzie, nie chciał go budzić. Twierdził, że był tylko kilka minut w sklepie, ale według świadków mogło trwać to nawet pół godziny. A policja przypomina, że gdy na zewnątrz temperatura wynosi 33 stopnie, to w zaparkowanym aucie po 20 minutach może być już 50 stopni, a po upływie 40 minut prawie 60. Na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata skazał sąd w Giżycku kierowcę quada. Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci pasażera podczas jazdy po zamarzniętym jeziorze. 12 lutego zeszłego roku Maciej B. jechał quadem po zamarzniętej tafli jeziora Kisajno. Quad ciągnął sanki, na których siedział Henryk G., ofiara wypadku. Według prokuratury oskarżony wjechał na lód, nie upewniając się, czy jest to bezpieczne, a warunki atmosferyczne wskazywały, że grubość lodu nie pozwala na bezpieczną jazdę. W rezultacie w okolicy Rogu Królewskiego lód załamał się pod quadem. Pojazd i obaj mężczyźni wpadli do jeziora. Henryk G. nie był w stanie wydostać się z lodowatej wody i utonął. Giżycki Sąd Rejonowy skazał Macieja B. na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 2 lata. Oskarżony ma też zapłacić 8 tysięcy złotych grzywny i pokryć koszty postępowania. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Nie wiadomo jeszcze, czy strony będą się odwoływać. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Komisja zajmująca się reprywatyzacjami nieruchomości warszawskich do końca września opracuje raporty ze swojej działalności. Poinformował o tym przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Zapowiedział, że powstanie szczegółowy raport, który trafi na biurko marszałka Sejmu i który może zostać przedstawiony na forum parlamentu. Pokażemy szczegółowo sposoby wyłudzania kamienic, pokażemy szczegółowo to, co się działo z mieszkańcami wielu kamienic. Część z tych rzeczy państwo słyszeliście na rozprawach, część z rzeczy słyszeliście na konferencjach prasowych, ale wiele z dokumentów dotychczas nie było prezentowanych w opinii publicznej i taki raport z tej działalności śledczej komisji weryfikacyjnej przedstawimy Sejmowi. A Sebastian Kaleta zastąpił na stanowisku szefa komisji Patryka Jakiego, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Do końca miesiąca największa planeta Układu Słonecznego jest w tak zwanej opozycji. Dzięki temu Jowisz, Ziemia i Słońce ustawione są w jednej linii. Gazowego giganta można obserwować gołym okiem lub z użyciem prostego sprzętu. A gdzie szukać Jowisza? najlepiej nad południowym horyzontem, dość niewysoko, ponieważ około 20 stopni to będzie już nad drzewami, ale nie gdzieś tam wysoko, tylko faktycznie blisko tego horyzontu. Radziła Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jowisz ma objętość ponad 1300 razy większą od Ziemi. Pod koniec miesiąca w opozycji będzie Saturn, kolejny gazowy gigant. W lipcu za pomocą prostego sprzętu można obserwować jego słynne pierścienie. To był serwis Trójki. A z informacjami sportowymi w studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski. Chris Froome miał wielkiego pecha. Czterokrotny zwycięzca Tour de France podczas treningu przed dzisiejszym etapem Criterium du Dauphiné przy znacznej prędkości uderzył w ścianę budynku i odniósł poważne obrażenia. Mówi się o złamanej kości udowej i miednicy. Angielski kolarz jest oczywiście w szpitalu. Pod jego nieobecność dzisiejszą czasówkę wygrał Belg Wout van Aert. Michał Kwiatkowski był dopiero 128 ze startą ponad 5 minut do zwycięzcy, co wyraźnie sugeruje, że traktuje wyścig ulgowo. Zupełnie serio do Ligi Narodów podchodzą nasze siatkarki. Do tej pory głównie wygrywały, teraz przytrafiła im się druga porażka z rzędu. Wczoraj przegrały do zera z Chinkami, dziś do jedynego z Amerykankami. W jutrzejszym spotkaniu z Turcją też nie będą faworytkami, ale to wcale nie znaczy, że znów zejdą z boiska pokonane. Nie zmieniamy dyscypliny, zmieniamy jej odmianę. Jutro w Warszawie rozpoczyna się impreza z cyklu World Tour w siatkówce plażowej. Jednymi z faworytów są Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. Dobrze zagrać wreszcie przed własną publicznością, mówi ten pierwszy. Każdy turniej traktujemy tak samo, nieważne czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Na pewno pomoc polskich kibiców będzie tylko motywująca dla nas. Nie gramy pierwszy raz w siatkówkę i wiemy, z czym to się je. Gramy u siebie, liczę na polski doping, bo gra się nam wspaniale przed własną publicznością, chociaż tak naprawdę żadnego dobrego wyniku gdzieś tutaj u siebie nie mogliśmy zrobić. Oby się to w końcu zmieniło, Fijałek i Bryl są na tę chwilę wiceliderami światowego rankingu. W sprawach piłkarskich osłabienia drużyn z Górnego Śląska. Zespół Piasta Gliwice opuszcza Aleksander Sedlar. Podobno ma teraz kopać w Hiszpanii, w drugoligowej Majorce. Z Górnika Zabrze odchodzą z kolei Dani Suarez i Valerian Gwilia. Gruzin powinien już być po testach medycznych w Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski są też blisko podpisania umowy z Igorem Lewczukiem. Wracał na Łazienkowską z Bordeaux. W Akwitanii furory nie zrobił. Jeszcze hokej na trawie, o którym mówi rzadko i nie zanosi się, żeby zdominował w najbliższym czasie naszą antenę, bo nasza męska reprezentacja straciła właśnie szansę na grę w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Przegrała 2-6 z Japonią w turnieju kwalifikacyjnym w Indiach. Znów o sporcie w Trójce po 21 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tu jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro na zachodzie nieznacznie się ochłodzi. Nie będzie już upału, ale nadal będzie gorąco. Od 24 do 27 stopni. Na pozostałym obszarze nadal będzie upalnie. Od 30 do 33. Natomiast, jeśli chodzi o obszar, na którym będą rozwijać się burze, przemieści się on nieco na wschód i obejmie głównie województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodnią część województwa mazowieckiego. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Machowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by przy Trójce pozostać w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Doszukuje się jakichś sygnałów mrozu, chociaż w tytułach piosenek, które przygotowałaś, no i nie widzę. No nie widzisz, a poza tym jestem tak rozgrzana. Pękła mi, znaczy złapałam gumę pierwszy raz od dawna na moim rowerze, więc... Rozumiecie ten stres. Przez temperaturę? Żeby zdążyć. Nie sądzę. Myślę, na szczęście pozdrawiam panią doktor. Znalazłam przyjaznego człowieka, który mnie podrzucił wszystko się dobrze poukładało. Ale no, nie wiem, co mogłoby ochłodzić te nerwy. Dobrze, że jesteś w klimatyzowanym studiu. W końcu można trochę jeszcze skręcić. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Upały. To nie są żarty. Efekt?

choć też nie tylko, zaproszonych w tym roku na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mamy także konkurs o karnety festiwalowe. To wszystko będzie po 20, ale już teraz, jeżeli ktoś jest zainteresowany graniem razem z nami, może sprawdzić regulamin tego konkursu na stronie polskieradio.pl/trójka. Tak dzisiaj sobie myślałam, że muzyka to jest naprawdę świetny świat, świetna przestrzeń, bo i kiedy jest zimno, to możemy znaleźć w niej odpowiednie utulenie. I kiedy jest gorąco, możemy znaleźć takie dźwięki, które najlepiej brzmią właśnie wtedy, kiedy jest być może trochę męcząco, ale za to jest to przecież początek wakacji, obietnica wielkiej przygody i jeszcze odpowiednie motywy muzyczne wprowadzone do naszego świata mogą to wszystko uczynić bardziej prawdopodobnym. Te dwa wyjątki zagraniczne od razu na początku. Za nami Bon Iver. Bardzo miło słuchać tych jego nowych nagrań i stwierdzić, że znowu brzmi jak Bon Iver. A teraz zespół Foz. Thank you. wspaniałe. In the Grease Falls. Już po drodze zdążyli opublikować kolejny teledysk do kolejnego nagrania ze swojej płyty, a przypominam, że w tym roku czeka nas jeszcze druga część najnowszego albumu, czy też oddzielna kolejna nowa płyta od tej grupy. Wcześniej spotkamy ich na żywo oko w oko w Katowicach na OFF Festiwalu, ale to będzie sierpień, a już za kilkadziesiąt minut grać będziemy o bilety na festiwal także katowicki, ale festiwal Nowa Muzyka, który rozpocznie się 20 czerwca. Przed tygodniem słuchaliśmy tej piosenki jako singla tygodnia w programie alternatywnym. Chciałabym lasko przypomnieć, bo bardzo, ale to bardzo czekam na cały album. No, trudno nie czekać po takim świetnym wstępie. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomysł? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym, nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wolu jak na ścianie, Jezu. Nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. Ho! Wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus, Milo mylą cię, ale stąd z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już odruch paleolit. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. O, cienie drżą w jaskiniach internetu. Wyłączysz prąd, zginą bez GPS-u. Sami chcemy o sobie zapomnieć, pierwsze pokolenie, co se wyczyści historię. O, epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko, płoche łanie, w źrenicach odbite światło pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu. Social media to biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność. Nowe zwierzęta, dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach stada jeleni. W starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz. Był Wilczy Humor w roku 2016. Pierwsza wspólna płyta Bisza i Radka Łukasiewicza pod pseudonimem Radex. Teraz Lasko zapowiada nadejście albumu 2. To będzie wrzesień, czyli po wakacjach. Witamina na dniach, nowy album. Jakiś czas temu rozmawialiśmy z Vito o tej nadchodzącej płycie. Słuchaliśmy utworów z tego albumu. To przypomnijmy jeden. Chwila wizor hajs na głupoty. Zamiast słów ploty, zamiast dróg płoty. Nóg z dupy powyrywanych, za mało mi kto i gdzie rządzi, ha? Chciałbym oddać CV do szefa. Luz na bani, ja poczekam. Bo coś czuję, pani powie, że go nie ma. Ja sobie usiądę, woda z ogórkiem, relaks. Dzisiaj będę prezydentem, godnym wodzem, co wie jak i gdzie. Zrobię tak, że będzie pięknie. Yeah. Posadzili mnie na tronie, pytajcie o wszystko, chętnie odpowiem. Co z Bogiem? Czy jest, czego nie ma i czy jedno albo drugie coś zmienia? Gruby temat, pozwól, że zacznę od przerwy. Nic to nie dało, wybacz. O co innego pytaj. Tyle jest pytań, a ty trudne zadajesz. Kto cię wpuścił? I w ogóle mi tu jest za dużo ludzi. Kto im mówił, gdzie ja mieszkam? Od Leszka, ta brunetka. Dobra, nieważne, bo mam sucho w gardle i chcę bang, bang, boogie aż do rana. Nowe święto narodowe, wszyscy w piżamach, zbieramy się u starszych Hamara. Fajno, jestem prezydentem, dobrze się bawię. Fajno, jestem prezydentem, super się rządzi tym. Po, trwało tydzień, później do nas wali długi weekend. Później mieli żal do mnie chłopoki, że ja mam immunitet i że oni też chcą, żeby omijać policję. Może okruszek by się znalazł, Vito Bambino, weź zarać. Aha, daj mi dwie, max trzy na tele, zara wszystko zmienię. Halo, mówi król twój, słuchaj mnie uważnie. My tutaj z Frankiem doszliśmy do wniosku, że od dzisiaj nie karamy już za haszcze i manie nowe ważne zadanie mam dla was. Woo! Każda pszczoła dostaje ochroniarza, 2, 4, 7 i od zaraz. Tyle, ja tymczasem się oddalam, bo czekają na mnie placki ziemniaczane firmy mama. Niby na to, ale z tatą umówiłem się na browary i balkon. Gadanie o ważnych sprawach. Masz bro, synu, siadaj, opowiadaj, jak to jest być prezydentem. Dramat, nic nie rozumiem. Wszyscy obrażeni, że długo nie odpisuję. Mówią, miałeś zmienić kraja, to humus. Miał być lojal wobec ludu. Kiedy ja naprawdę próbuję, co mogę. Przemawiałem do UN z megafonem i wymyśliłem język, w którym brakuje słowa wróg. Pojawia się jedynie w synonimach pieniędzy. Rób co możesz i może to wystarczy, bo jak nie ma rakiet, to nie trzeba tarczy. Każdy o swoje walczy, każdy na swojej planszy. W podbramkowej nawet pudel barczy. Patrz, teraz wracam się do dzieci. Nie ufajcie garniturom, nie ufajcie sieci. Będą wam oferowali różne rzeczy, furę i bzdurę o przyszłości w biurze. Nie dajcie się, poznawajcie się, przede wszystkim uśmiechajcie się. Nie dzielimy na kolory dłużej, niby wiadomo, ale widać do niektórych nie dotarło. Słono mamy skórę wszyscy, tak samo nam się podbłyszczy. Woda, chleb i kieliszki, bądźcie bliscy. Od razu okazuje się, że później nie ma czasu. Podaję dalej prezydenta. Mi nie wyszło. Witamina, kwiaty i korzenie to najnowsza płyta tego zespołu. To jeszcze jeden polski artysta, właściwie do godziny 20 wyłącznie polscy artyści. Daniel Spaleniak, nie tylko polski artysta, ale i śpiewający po polsku. Czasem nie ma do... Daniel Spaleniak, upadamy tu. Daniel oczywiście nie po raz pierwszy śpiewa, ale no, po polsku to nie było takie oczywiste. To jest też piosenka do serialu, więc gdyby ktoś chciał szukać informacji na temat już serialu, któremu ten utwór towarzyszy, to znajdzie oczywiście w sieci, a o pisaniu do seriali, pisaniu do filmów i także muzyce, która nie powstała z myślą o filmach, ale jest wykorzystywana. Daniel kilka razy na naszej antenie opowiadał, bo ma rzeczywiście dobrą rękę, a może dobre ucho, a może szczęście i takie współprace mu się zdarzają. Opowiadał na naszej antenie, więc zapisy tych rozmów można znaleźć z pewnością na stronie polskieradio.pl/trójka. Tak, w zeszłym tygodniu Daniel cały czas czekał i czekał i czekał. Ta piosenka czekała, żeby pojawić się na antenie, ale tak się rozgadywałam o tej Primaverze na wszystkie sposoby, obiecując i sobie, ale przede wszystkim słuchaczom, że nie będę tego robić, że Daniel się nie zmieścił. Cieszę się, że w tym tygodniu udało się zrealizować te obietnice i wybrzmiał. Tutaj z kolei czeka utwór, który tak naprawdę miał się pojawić w przyszłym tygodniu, ale no, wybłagałam, ubłagałam, żeby nie czekać tak długo. Travesty on the high rise. No love can ever chill with. It's not now the time. They Jawa, tak nazywa się ten zespół. Z jednej strony ewidentne wpływy wszystkiego, co nazywa się psychodelią, z drugiej strony bardzo silne taneczne nastawienie, ten taki groove, czy otwarty beat, który powoduje, że nasze ciało po prostu chce wziąć udział, chce się dołączyć. Cały czas czekamy na ich pełną płytę. Nie jest to pierwszy utwór, ten nazywa się Kua Fu, który prezentujemy w programie alternatywnym, no ale to jest kolejny utwór, nie mamy jeszcze płyty. To jest taki sam przypadek jak z zespołem Obiekty, który prezentowany był w programie alternatywnym przed tygodniem. Muzycy różnych zespołów, czynnie działający, wymienię kilka grup jak Hokej, Xenony czy Alameda i tutaj można liczyć od 2 przez 3, 4 i 5 czy Tien Lai, pod wspólnym nowym szyldem nagrywają muzykę, więc są z różnych stron Polski, z różnych na co dzień zajęć, no ale pod szyldem Jawa brzmią właśnie tak. Mi osobiście to bardzo odpowiada. To teraz kolejny zespół, w którym gitary odgrywają bardzo ważną rolę, no ale też jest elektronika, więc to połączenie, zwłaszcza podczas występów na żywo, daje szansę na taką prawdziwą, ognistą ścianę. To Niemoc, przekątne, płyta, w końcu oficjalny debiut zatytułowana Baśnie, ukazała się jakiś czas temu. To jeszcze jeden zespół, tym razem do muzyki dołączymy słowa i to ważne słowa. Dawno nie zaglądałam na ten najnowszy album Hańby, a przecież wprawdzie nie jest to długa płyta, ale nie o długość albumu chodzi, tylko o to, że zawiera utwory, do których trzeba wracać po to, aby dokładnie wsłuchiwać się słowa, a tak naprawdę po to, aby te słowa zrozumieć i wyciągnąć z nich wnioski. Przeszłości zamierzchłe dzieje, groźne, zawiłe, bory i knieje, z dłonią wplecioną w uprząż i grzywy, czarni na koniach pędzą myśliwi. Cięte, wzrok wytężony, pędzą jak wichry czarnym galopem, zawątłym śladem, zanikłym tropem. Jakiż to zapał, wzrok im rozszerza, czego szukają, jakiego zwierza, jakiż to poryw, piersi my pęża, godny rycerza i godny męża, pędzą myśliwi, zamierzchłe dzieje, gdzie ślad porasta i trop czernieje, w gąszczach przeszłości z uporem mrówki babki szukają baki żydówki. Najbliższe możliwe spotkanie z hańbą to Mediateka Tychy. To jest data czerwcowa i to już za kilka dni, bo 15, czyli w najbliższą sobotę, 15 czerwca, Zuzanna Ginczanka napisała wiersz, do którego hańba dopisała muzykę i to nagranie pod tytułem Łowy można znaleźć na ich płycie zatytułowanej po prostu 1939. Agnieszka Obszańska. To wsiadamy na dwa kółka i ruszamy do Wrocławia. Teren. Kultura. Prosto na Bike Days, międzynarodowy festiwal filmowy, tworzony przez pasjonatów wydarzenie, na którym rower to nie tylko alternatywa, ale często sposób na życie. Bike Days rusza już jutro w kinie Nowe Horyzonty, a od czego to wszystko się zaczęło, o tym już Paweł Majka i Michał Wexler. Pomysł na nasz festiwal zrodził się w siodełku, czyli 6-7 lat temu na jednej z naszych rowerowych wypraw po Europie stwierdziliśmy, że jako miłośnicy, no właśnie, rowerów i pasjonaci kina może spróbowalibyśmy zrobić coś, co te dwa elementy, te dwa nurty połączy. Tak, bo staramy się być festiwalem uniwersalnym. Chcemy pokazywać filmy nie tylko do wąskiej, wyselekcjonowanej grupy, ale chcemy je pokazywać szerokiej publiczności. Wszystkim tym, którzy jeżdżą na rowerach, również tym, którzy nie jeżdżą na rowerach, którzy wsiadają na rowery tylko weekendy. Bike Days, festiwal filmów rowerowych, jest właśnie takim festiwalem, taką platformą spotkań różnych osób, które jeżdżą na rowerze i chcą doświadczać świata poprzez film również na rowerowego. Zmieniliśmy nazwę na Międzynarodowy Festiwal Filmowy po to, żeby wyjść z tej kliszy, w której zostaliśmy zamknięci filmów rowerowych. Ludzie zwykle nie wiedzą, co to znaczy. Myślą, że pokazujemy rower w filmie, jest to nudne, jest to w kółko to samo. Nie, jest to festiwal filmowy przede wszystkim. Są to filmy głównie dokumentalne o różnym formacie i opowiadają o naprawdę fantastycznych, inspirujących przygodach, inspirujących ludziach. Wcale ktoś nie musi być kolarzem, żeby przyjść na nasz festiwal. Bo na Bike Days rower jest pretekstem do opowiedzenia historii o wiele bardziej złożonych. Tak jest na przykład przy okazji i tegorocznego hasła wywoławczego. W tym roku takim tematem przewodnim festiwalu jest, można powiedzieć, niedyspozycyjność, również psychofizyczna, której rower pomaga czy potrafi pomóc przezwyciężyć. Słowem, chodzi o choroby różnego rodzaju lub tak, jakieś dysfunkcje organizmu. Mamy film o niewidomym chłopaku dotkniętym dodatkowo autyzmem. To jest film pod tytułem True Smile, którego brat na rowerze typu tandem zabiera w kilkusetmilową podróż po Europie po to, żeby ten chłopak mógł też doświadczyć uroków podróżowania na rowerze, a jesteśmy świadomi, że sam nie mógłby pozwolić sobie na tego typu eskapadę. To film prawdziwy uśmiech, a wspomnijmy jeszcze o filmie otwarcia. The Bikes of Rap to jest jeden z pierwszych filmów, który tak naprawdę łączy kulturę rowerową i rowerzystów z literaturą. Jest to historia pięciu Australijczyków, którzy przejeżdżają z Oklahomy do Kalifornii trasą, którą pokonywali bohaterowie książki Johna Steinbecka Grona Gniewu. Jadą tą samą trasą, mają tą samą równowartość pieniędzy i przejeżdżając przez różne miejscowości na tych właśnie rowerach, miejscowości, które również pojawiają się w książce, porównują rzeczywistość Stanów Zjednoczonych z tamtego okresu z Ameryką XXI wieku. Jest to jeden z pierwszych filmów od 7 lat, który łączy literaturę i rower w taki sposób. Dlatego serdecznie i bardzo polecamy ten film. I kilkanaście innych, o których możemy poczytać już na www.bikedays.pl. Ale, pokazy to jeszcze nie wszystko. Chciałbym powiedzieć jeszcze słowo na temat gości, ponieważ jedną nogą zostajemy jeszcze w sali kinowej, drugą już wychodzimy na zewnątrz. Spotkamy się po projekcji filmu The Indian Pacific Wheel Race o jednym z najdłuższych amatorskich wyścigów kolarskich na świecie z Pawłem Pikopuławskim z Wrocławia, który ten wyścig 2 lata temu przejechał. I po filmie Kolejny Start, jest to jedyny właściwie polski tak silny akcent w tegorocznym naszym programie, Kolejny Start w reżyserii Anny Wiśniewskiej i Krzysztofa Kuźnickiego. Po seansie porozmawiamy właśnie z twórcami. Ponadto w programie wyścigi miejskie, czyli popularne Nuwry i Alejkaty. Nuwr to jest nocny uliczny wyścig rowerowy. Alejkat, rodzaj gry miejskiej i nasza perła festiwalu i perła architektury wrocławskiej, czyli wrocławski tor kolarski przy ulicy Żmigrodzkiej. To wracając do pikniku na Welodromie, to jest 16 czerwca od godziny 15 na wspomnianej już Żmigrodzkiej. Jest to wydarzenie, które odbywa się już 7 raz podczas festiwalu. Kończy się pokazem kinematografii kina plenerowego, ale wcześniej, podczas całego wydarzenia, oprócz wyścigów profesjonalnych i amatorskich na torze kolarskim, również wyścigi dla dzieci. Oprócz tego oczywiście piknikowa atmosfera, będzie można porozmawiać, pospotykać się i cieszyć się tym świętem rowerzysty, jakim jest Bike Days. To Bike Days, międzynarodowy festiwal filmowy, który rusza we Wrocławiu jutro. I do niedzieli, poprzez różne wydarzenia, będzie odmieniał słowo rower przez wszystkie przypadki. Przypominam też stronę internetową www.bikedays.pl. No to w drogę. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Ja teraz mam taką propozycję. Zaczniemy, właściwie zakończymy tę godzinę, pierwszą godzinę programu alternatywnego, od zespołu, który także rozpocznie drugą godzinę. A co więcej, te dwa utwory obok siebie na płycie występują i cudownie się uzupełniają. Czy też ten, którego już teraz słuchamy, jest wstępem do rozwinięcia, które nastąpi po godzinie 20. To oczywiście EAPS Electroacoustic Beat Sessions. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG, Smart TV, OLED 55 cali, 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw.